11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental van de krachtige aardbeving in Ecuador is opgelopen naar 12, heeft de president bekendgemaakt. Een van de slachtoffers zat in een voertuig dat werd bedolven onder het puin van een huis. Er zitten ook nog mensen vast onder de brokstukken. De beving was in het zuidwesten van het land en had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zo'n 80 kilometer van Guayaquil, de tweede stad van Ecuador. In Parijs is voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. En dat liep net als de afgelopen dagen uit op confrontaties met de politie. De demonstranten riepen om het aftreden van president Macron, die bij de pensioenhervormingen het parlement buitenspel zette. Ook in steden als Nantes en Marseille gingen mensen de straat op. Volgende week staan er in Frankrijk stakingen gepland. De Zwitserse regering werkt aan noodmaatregelen die een snelle overname van de bank Credit Suisse mogelijk moeten maken. Dat meldt de Financial Times. Credit Suisse zit in grote financiële problemen en de bank UBS, ook uit Zwitserland, staat volgens bronnen van internationale media onder druk van de regering om Credit Suisse over te nemen. De bank kwam in de problemen door het omvallen van een aantal Amerikaanse banken. Afgelopen week kreeg Credit Suisse een lening van ruim 50 miljard euro van de Zwitserse Centrale Bank om overeind te blijven. In Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, zijn bij een Russische aanval zeker 2 doden en 8 gewonden gevallen. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem maakte Rusland gebruik van clustermunitie. Die bestaat uit kleine bommetjes die zich over een groot gebied verspreiden. Journalisten hoorden zo'n 10 explosies in de stad. Een vrouw van 20 uit Volendam is in Oostenrijk om het leven gekomen bij een lawine. Dat gebeurde toen ze buiten de piste aan het skiën was. Mogelijk heeft de vrouw de lawine zelf veroorzaakt. 50.000 mensen hebben vandaag meegedaan aan de landelijke opschoondag, zegt de organisator Nederland Schoon. Hoeveel afval er is opgehaald is niet bekend. Volgens de organisatie vonden veel mensen het lastig om dat door te geven. Langs de Maas in Limburg en in België werd op ruim 200 locaties afval geraapt. De organisaties achter de actie zeggen dat er 10.000 mensen aan meededen die bij elkaar 200.000 kilo afval hebben opgehaald. In de Eredivisie heeft NEC uit met 3-1 gewonnen van RKC. Sparta won de uitwedstrijd bij Emmen met 2-0. En Go Ahead Eagles won met 2-1 van FC Utrecht. Voor de wedstrijd in Utrecht begon werd een minuut stilte gehouden voor de tramaanslag in Utrecht. Dat is vandaag precies 4 jaar geleden. Het weer. Er trekken wat buien over het land met lokaal kans op onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen overwegend droog met geregeld zon. En het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het Lilianenfonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Marcia Luiten. Het land is de weg kwijt. Hoe gaan we hier met elkaar om? Met compassie, met humor. Niet scherpslijperig, maar pragmatisch. Trouw aan jezelf zonder te zwelgen in zelfbeklag. Dat allemaal leerde ons Beatrice Ritsema in haar zaterdagse column in Trouw. Donderdag overleed ze. Lees en herlees haar in haar moderne manieren. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zaterdag, waarin we praten over de graandeal die is gesloten tussen Rusland en Oekraïne. Het enige onderwerp waarover de twee landen nog met elkaar praten. Hoe die deal eruit ziet, vertelt Michiel Driebergen. Na de mokerslag die BBB uitdeelde aan de coalitie, praten we met de voorzitters van de jongerenafdeling van VVD en CDA. En regisseur Saskia Boddeke maakte een prachtige film met en over een theatergezelschap van acteurs met een verstandelijke beperking. En vanavond vertelt ze over dat bijzondere project. Dat en meer na het nieuws van vandaag. Zaterdag 18 maart. Wat hier gebeurde is voor altijd een wond op de ziel van Utrecht en van alle Utrechters. Utrecht stond vanochtend stil bij de tramaanslag in 2019 die 4 mensen het leven kostte. 4 mensen. Die op de verkeerde tijd en op de verkeerde plek waren. De burgemeester bracht de slachtoffers 1 voor 1 in herinnering. Willem, een sterke man en een geweldige opa. Roos, zachtaardig en behulpzaam. Rinke, beleefd en vriendelijk tot op het laatste fatale moment. En Daniel, een hele lieve jongen die altijd voor iedereen klaar stond. Daarna Amerika, waar oud-president Trump weer alle nieuwsprogramma's haalt. Right now we do some breaking news to get to you. Former president Donald Trump posted on his Truth social account that he expects to be arrested on Tuesday. Trump zegt dus dat hij dinsdag opgepakt wordt, mogelijk vanwege het betalen van zwijggeld aan een pornoster. This comes as a New York prosecutor is eyeing charges in a case examining hush money paid to women who alleged sexual encounters with Trump. De oud-president roept Amerikanen op om te protesteren. He says, quote, protest, comma, take our nation back. Op social media beginnen de eerste Trump-aanhangers zich al te roeren. Donald Trump has done nothing wrong. He's only guilty of one thing. You know what that is? Making this the greatest country ever. Being the greatest president we've ever seen. Free my boy Trump early on the game. Maar voor andere Amerikanen kan Trump niet snel genoeg opgepakt worden. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Wielrenner Mathieu van der Poel dan, die een droom waarmaakte door Milaan Sanremo te winnen. Ja, het is een beetje moeilijk te geloven voorlopig, maar het is wel heel vet. Niet alleen vet, maar ook bijzonder. Want de laatste Nederlandse overwinning is alweer even geleden. De laatste Nederlander die Sanremo won. Weet je hem? Ik gok zoetemelk, maar... Henny Kuiper. Kuiper, dat was mijn tweede gok. 1985. Man, wat is dat dan geleden? Heel lang geleden, ja. Het is landelijke opschoondag. In het hele land trokken mensen erop uit om afval te prikken. We willen laten zien onze goede inzet om de boel schoon te houden hier. Wat de vrijwilligers zoal tegenkwamen. Sigarettenpeuken en... medicijnenstrips. Koffiekopjes, stukjes plastic, glaswerk. Maar ook ketchup en mayonaise, mosterd in dit geval. Of een verpakking met smins. En het valt mij ook op dat er batterijen liggen. Maar 1 type afval werd het vaakst opgeruimd. Blikjes. Blikjes, met name energy blikjes. Die altijd half vol zijn. Wat ik wel grappig vind, dus zoveel energie geven ze niet. Voor een enkeling is dat afvalprikken zelfs dagelijkse kost. Zoals voor deze man die het opruimen combineert met hardlopen. Ik dacht, nou, als ik niet opruim, dan wie dan? En daarom begon ik. En doe wel op Insta en zo. En nu doe ik elke dag, elke keer tijdens hardlopen. En ja, een nieuwe trend misschien wel in Nederland. Nieuwe trend? Nee, maar wel een coole trend. Woo! En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Oekraïne en Rusland die verlengen de graandeal. Dat zegt de Turkse president Erdogan die betrokken was bij de onderhandelingen. Het akkoord zou komende nacht aflopen. Ook de Verenigde Naties melden een overeenkomst. Journalist Michiel Driebergen vanuit Kharkiv. Goedenavond. Goedenavond. Michiel, er is dus een deal, maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden. Volgens Oekraïne wordt het akkoord namelijk verlengd met 120 dagen... terwijl Rusland spreekt over 60 dagen. En Erdogan zegt niets over de termijn. Wat is het nu, weet jij het? De meeste berichten zeggen 120 dagen. Ik denk dat Oekraïne hier gelijk heeft. Dat zeg ik niet alleen maar omdat ik in Oekraïne zit... maar ook omdat ik denk dat Oekraïne dit niet zou zeggen... als het niet zo zou zijn. Want ja, Oekraïne heeft er ook belang bij om te laten zien... dat Rusland hier de bad guy is, zullen we maar zeggen. En dan hadden ze 60 gezegd. Maar ik denk dat het dus echt 120 zou zijn. Dat is 4 maanden. Dat is een flinke lange termijn. Dus ja. Flink veel stabiliteit, zo lijkt het. Maar waarom zou Rusland daar onduidelijkheid over zaaien? Nou ja, voor Rusland is het er natuurlijk ook is het ook belangrijk om die havens zoveel mogelijk gesloten te houden. Om Oekraïne te verarmen. Om ja, Oekraïne eigenlijk de export te ontzeggen. Zo was het aan het begin van deze oorlog. Hè. Een jaar geleden waren de havens echt helemaal dicht. Zeker de haven van Odessa, de grootste van Oekraïne. Maar ja, Rusland heeft er natuurlijk ook belang bij dat ze niet door iedereen als de bad guy worden gezien. Hè. Dat er geen honger komt door het toedoen van een blokkade van de havens. Dus ik denk dat Rusland ook echt wel moet instemmen en ook belang bij heeft dat deze, ja, stroom van export van landbouwproducten van graan zo lang mogelijk stand houdt. Ja, het heet de graandeal. Gaat het alleen maar over graan of wat houdt het akkoord precies in? Nee, het gaat ook over kunstmest. Dat wordt dan vanuit Rusland vervoerd. Er zijn natuurlijk sancties tegen Rusland. Hè? En dat gaat niet over voedselproducten. In principe. Alleen ja, de kunstmest zou daar wel bij zijn. Werd ook getroffen. En allerlei logistieke en bank, financiële dienstverleners. Rusland klaagde daar de afgelopen weken over. En dreigde dus de deal zelfs helemaal stop te zetten. De kunstmest moet ook vanuit Russische havens. Die moet ook door de Zwarte Zee. Die moet ook vervoerd kunnen worden. En het lijkt dat daar dus ook een deal over is gekomen. Als inbegrepen bij de graandeal, zeg maar. Oké, en geen andere granen of levensmiddelen? Tuurlijk, ja, alle soorten granen. Hè. Het is ook maïs, tarwe, et cetera. Alles wordt vanuit Oekraïne vervoerd. Maar het gaat ook over zonnebloempitten, et cetera. Daar is Oekraïne ook een van de grootste producenten van. Dus het gaat eigenlijk over alles wat de voedselmarkt aangaat. Want Oekraïne is niet alleen maar graan, ja. maar veel meer dan dat. Ja, nu is dit eigenlijk het enige thema, zou je kunnen zeggen, waarover Oekraïne en Rusland, met hulp van Turkije, dan nu over met elkaar in gesprek zijn. Is het mogelijk om dat langzaam uit te breiden, dat ze over meer dingen kunnen gaan praten? Het is inderdaad opvallend wat je zegt. Het is met de hulp van Turkije, hè, ik denk dat de belangrijkste speler is hier. Turkije, Erdogan met name, heeft goede contacten met Poetin. Moet daar heel veel deals mee doen op allerlei gebieden, letterlijk. Maar ook goede contacten met Zelensky in Oekraïne. De VN zit er natuurlijk ook een beetje bij, hè, mee te kijken, formeel. Maar ja, Turkije is toch een beetje de dealbreaker en heeft dit voor elkaar gekregen. Turkije wordt ook bedankt door de VN. Het zou kunnen, dit is in elk geval het enige overlegorgaan wat er is. Wat ook door de wereld wordt, ja, met grote ogen wordt natuurlijk gevolgd. En wat het daadwerkelijke resultaat oplevert. 4 maanden een nieuwe open zee. Dat is toch wel wat. Maar goed, het is natuurlijk afwachten of hier ook meer onderhandelingen vandaan kunnen komen. De komende maanden vanuit dit platform, zeg maar. Ja, maar daar is nu nog geen zicht op, suggereer jij. Zeker niet, zeker niet. Oekraïne wil niet onderhandelen. Denkt dat het alleen maar slecht zal uitpakken voor Oekraïne. Ja, Rusland zegt te willen onderhandelen, maar dan zouden de gebieden die ze nu bezet houden, zouden dan in elk geval al van Rusland moeten zijn. Ja, er zit geen enkele deal in vooralsnog. Vooralsnog blijft het gewoon doorvechten geblazen in Oekraïne. Ja, hey, en die graandeal, het belang daarvan voor Oekraïne, kan ik me voorstellen, is heel groot. Ja, zeker. Voor Oekraïne is het is eigenlijk de enige economische tak die nog functioneert. En veel minder natuurlijk van tevoren. Hè. Er wordt gezegd, ja, de graandeal heeft de afgelopen 8 maanden 25 miljoen ton graan naar het buitenland gebracht. Maar dat was veel meer. En wat je ook ziet, ik ben afgelopen week bij een boer op bezoek geweest. En die boer die kon helemaal niet meer produceren. Die gaat het nieuwe seizoen helemaal niet meer beginnen. Want zijn hele bedrijf is verwoest. En eigenlijk zijn hele land ligt onder de landmijnen. Ja. En dat geldt voor, naar ik begrijp, 7 miljoen hectare in Oekraïne. Dat is een flink groot gebied. Een flink percentage van de Oekraïnse landbouw is gewoon door die oorlog zo, ja, hetzij verwoest, hetzij bemijnd. En daar waarschuwt Oekraïne nu ook voor. Let op jongens, die export, dat is natuurlijk belangrijk, hè? Die graandeal, wat we vandaag gezien hebben. Maar we kunnen ons land eigenlijk niet meer gebruiken om landbouw op te bedrijven. En daar zal de wereldvoedselmarkt het komende seizoen enorm hinder van ondervinden. En ook dat zal de prijzen laten stijgen. De export kan wel geregeld zijn, maar als je niet kunt verbouwen, ja, dan houdt het natuurlijk sowieso op. Maar dus in de praktijk, zeg jij, kan er helemaal niet zo heel veel graan verbouwd worden. En heeft die deal dus ook veel minder betekenis dan je in eerste instantie misschien zou verwachten? Ja, er zijn natuurlijk veel meer aspecten bij betrokken. Hè? Die gang door de Zwarte Zee is heel erg belangrijk. Maar het land Oekraïne is zo getroffen. En ook hier is de logistiek heel erg vastgelopen. De enige haven van de grote drie, de Mariupol, Gerson, die zijn Mariupol, de haven, is verwoest en bezet nu. Gerson, de haven, functioneert niet. Want aan twee kanten van de rivier liggen de vijanden tegenover elkaar, zeg maar. Dus Odessa functioneert, maar er staan enorme files. Je moet 2 weken, 3 weken soms zelfs wachten als trucker. Ja, om die producten van die boer, als die al verbouwd kunnen worden, te kunnen vervoeren via die ene haven die nog over is. Dus het loopt helemaal spaak. Klagen veel boeren over. Hoeveel ton er vervoerd zou worden zonder deze oorlog, dat is natuurlijk veel meer. En ja, op lange termijn, nogmaals, die oorlog gaat door. Er wordt niet onderhandeld. Welke gebieden worden er straks nog meer door deze oorlog getroffen? En waar kan nog meer niet verbouwd worden? Wat dat betreft hangt alles in die zin aan een zijden draadje. Ja. Michiel, je zit nu in Kharkiv. Je komt net terug uit Slavjansk, een dorp vlakbij Bakhmut. We weten, daar is de strijd gruwelijk en heftig. Een soort van Eerste Wereldoorlogachtige taferelen. Hè? Hoe is die situatie daar? Houdt die stad nog even stand? Het lijkt er wel op, maar je hoort verschillende verhalen. Inderdaad, in Slavjansk was ik, daar zitten 50.000 soldaten gelegerd. Het is natuurlijk een hele grote oorlog, dat zie je dan. Hè? En overal zie je tanks, overal zie je howitzers, overal militair materieel. Als je de ene soldaat die je spreekt, die zegt van, ja, eigenlijk zouden wij Bakhmut moeten opgeven nou een keer. Want er gaan ook heel veel Oekraïners daar dood. Ook heel veel Russen, maar ook heel veel Oekraïners sneuvelen daar. En we moeten eigenlijk iets terugtrekken om onze levens te sparen. Maar de andere militair die je spreekt, die zegt van, ja, als Bakhmut genomen wordt, gevalt, dan kan het best zijn dat de Russen dan enorm hard doorgaan naar de volgende stad, hè, Kramatorsk, maar ook deze stad, Slavjansk. Dus in die zin, je hoort er verschillende verhalen over, maar de strijd is nog steeds in volle hevigheid gaan. En dat al maandenlang. Dat is toch wel echt indrukwekkend om te zien. En in die zin zal Bakhmut echt de geschiedenis ingaan als een groot slagveld. Ja, à la Verdun inderdaad. Ja. Wat ons nog lang zal heugen. En waar ongelooflijk veel jongens, mannen en ook wel vrouwen sterven. Okay. Dank voor je verhaal. Vanuit Kharkiv was dat Michiel Driebergen. Send me no letter. Don't think I could forgive you. Prayer in Sea was dat door Lily Wood, De Prick en Robin Schulz. Er is al het nodige gezegd natuurlijk over de monsterzegen van de BBB bij de provinciale statenverkiezingen van afgelopen week. Welke lessen trekken de jongere partijen van het CDA en de VVD hieruit? Daarom zijn hier CDA-voorzitter Kevin Klingspoor en de JOVD-voorzitter Michiel Suiker. Welkom allebei. Goedenavond. Kevin, om bij jou te beginnen. Het CDA bijna gehalveerd. Had je het verwacht of was je toch geschrokken? Nou, je bent sowieso geschrokken naar zo'n verlies. We kijken op zo'n avond natuurlijk ook naar de jongere kandidaten die in de verschillende provincies verkiesbaar stonden. Ja, en daar was het beeld natuurlijk ook vrij negatief. Dus het was voor ons ook wel een kater om van donderdag wakker te worden. Want die vielen allemaal buiten de boot? Bijna allemaal. We hebben een paar lichtpuntjes, zoals in Zuid-Holland, Overijssel en Limburg. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat zij sowieso hoog geplaatst stonden. Ja, en nu bij heel veel provincies vallen ze er toch net buiten. Dat vinden we heel jammer. Dat is zuur, want je ziet 70% van de stemmers op BBB zijn boven de 50. En dus door deze uitslag vallen ook gewoon jullie jongere kandidaten. Dus, Ja, en dat is voor een partij natuurlijk ook heel lastig, omdat je als jongere partij ook probeert je moederpartij te verjongen. En dat maakt het nu natuurlijk ook wel een stukje lastiger. Ja, en welke les vind jij moet het CDA hieruit trekken? Ja, dat is, ik denk dat dat op veel verschillende gebieden nodig is. Overigens denk ik, ik zie dat heel veel coalitiepartijen verliezen aan BBB. Dus het is ook niet een eenzijdig beeld aan onze kant. Maar ja, wij zijn heel erg fan van het nieuwe verhaal voor heel Nederland. Zoals dat eind januari door de Tweede Kamerfractie gepresenteerd werd. En wij vinden ook dat dat veel beter en harder naar buiten gedragen moet gaan worden. Omdat we daar echt hoopvolle punten zien voor onze generatie, maar ook echt voor heel Nederland. En heeft Wopke Hoekstra dat nu onvoldoende gedaan? Ja, we hebben dat wel onvoldoende gezien. En we zien dat wel als opdracht om dat inderdaad beter voor het voetlicht te brengen. Ja, gisteren in NRC waarschuwde jij namens het CDA dat het CDA de toekomst dreigt te verdwijnen. Ja, en daar moet je rekening mee houden. En daarom moet je ook oplettend zijn met wat je nu doet. En goed nadenken hoe je je vervolgstappen zet naar zo'n monsterzegen en zo'n verlies voor de partij. En dat is eigenlijk het gevoel van urgentie wat we willen overbrengen. Van jongens, er is wat aan de hand. En laten we vooral met elkaar gaan bouwen en zorgen dat we ook weer klaarstaan voor een volgende verkiezing. Ja, en dat gevoel van urgentie, komt dat over? Want gisteravond was je bij de verenigingsraad van het CDA. Wordt je waarschuwing daar ook serieus genomen? Ja, ik denk dat het gevoel van urgentie er zeker zit. Verder over de verenigingsraad is natuurlijk moeilijk zeggen. Dat zijn goede interne gesprekken die nu lopen. Dus, maar goed, dat moet ook lekker intern blijven, denk ik, om dat gesprek goed te voeren. Ja, maar je zegt dat moet intern blijven. Maar jullie hebben je als CDA natuurlijk uitgesproken, ook in de media. Hè? Jullie hebben kritiek geleverd op Wopke Hoekstra. Kan hij naar deze uitslag nog blijven? Ja, we hebben zeker niet in het NRC gezegd hij moet weg. Ik heb het geformuleerd zoals we het net zeiden. Het verhaal is goed, alleen moet beter voor het voetlicht gebracht worden. Maar kan hij dat? Want dit is natuurlijk de derde verloren verkiezing op rij. Ja, wij denken dat daar zeker mogelijkheden zijn. Dus wij denken dat hij dat zeker kan. Ja, hij is verder natuurlijk ook gewoon een goede minister. Daar vinden wij ook helemaal niks slechts aan. Wat moet er dan veranderen? Nou ja, kijk, als het gaat om voor heel Nederland. Voor Hoekstra bedoel ik, hè? Ja, oké. Okay, Wat kan hij anders doen? Dat gaat natuurlijk ook over het verhaal. En sommige mensen vinden dat nog niet goed overkomen. En als wij kijken naar voor heel Nederland, dan zien we echt hele goede punten waar we mee aan de man kunnen, die echt wel even wat sterker kunnen. Dus bijvoorbeeld als het gaat om jongeren. Wij hebben ook als CDA een paar speerpunten. En een daarvan is sociaal perspectief. Dat gaat heel breed voor onze generatie. Maar bijvoorbeeld ook over hoe het in de regio met de voorzieningen gedaan wordt. Dat gaat over de buslijn, de basisschool, ja, de huisartsenpost. En dat verhaal, dat kan echt nog wel veel beter gebracht worden. Ja. De VVD verloor weliswaar minder dramatisch, Michiel. Maar verloor ook. Wat vond jij het meest treffend of het meest veelzeggend aan deze uitslag? Dat uiteindelijk we kunnen constateren na een campagne die heel erg ging over de portemonnee vanuit de VVD en vanuit nog een beetje de onderbuik, dat mensen zich niet gehoord hebben gevoeld. En dat eigenlijk de hele het feit herkenning en mensen echt zien voor wie ze zijn, dat dat onvoldoende naar voren is gekomen. Terwijl juist een partij als de VVD deze campagne de aandacht op moet geven aan echt individuen in hun kracht laten staan en dat iedereen zijn eigen idealen mag gaan verwezenlijken. En nu ging het heel erg erg over belasting omlaag. En heel weinig bezig zijn met wat nou echt speelt onder de Nederlanders. Ja, en heb jij het idee dat de gemiddelde burger, Nederlander, een beetje middenklasse, dat nog gelooft? Want die hebben natuurlijk de afgelopen 10 jaar natuurlijk een hoop zien verschralen en hun koopkrachtpositie zien verslechteren. Ja, ik ken helaas de gemiddelde Nederlander niet zo goed. Laat ik mezelf als gemiddelde Nederlander namelijk dan graag zien. En ik geloof heel erg in dat er onvrede is, omdat niet duidelijk genoeg is verteld waar we nou heen gaan. Je ziet het als je het heel plat slaat, bijvoorbeeld bij een bedrijfsleven die bijvoorbeeld met de stikstofaanpak heel veel onzekerheid ziet, waardoor eigenlijk niemand weet waar ze aan toe zijn. Maar dat kan je ook heel mooi projecteren naar mijzelf. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet wat er nou met stikstof gaat gebeuren. Dus de les die jij hieruit destilleert voor de partijleiding is? Een heel duidelijk vertellen waar je heen gaat. En waar je naartoe wil gaan met het land. En ook waar de burgers dan ook naartoe moeten gaan bewegen. Ja, de massale steun voor BBB wordt uitgelegd als bewijs van een kloof steeds. Hè, tussen Haagse politici en mensen in het land. Zie jij dat ook zo? Of zijn het vooral proteststemmen van babyboomers voor de BBB? Ja, het maakt mij in ieder geval deze uitslag heel erg verdrietig. Omdat je erachter komt dat dat die kloof daadwerkelijk iets is. Waar we ons de afgelopen tijd niet voldoende van hebben gerealiseerd. En welke kloof heb jij het dan over? Want intussen zijn er heel veel kloven hè, in beeld. Laat ik het dan houden over de kloof tussen elkaar nog willen begrijpen. Dus groepen wegzetten als goed en slecht. En constant maar bezig zijn met wie het eigen gelijk heeft. We wonen met 17 miljoen mensen in Nederland. En het ingewikkelde is altijd dat iedereen gelooft in zijn eigen gelijk. Iets heel erg moois, iets heel erg Nederlands, iets heel Calvinistisch. Maar het jammere daaraan is dat we eigenlijk ook moeten blijven zien dat ook andere mensen hun gelijk kennen. En dat onbegrip voor andere mensen, is dat iets wat je Rutte kan verwijten? Nou, ik vind dat iedereen die als minister-president fungeert, dat zeker kan verwijten, ja. Ja, en heeft dat gevolgen, vind je, voor zijn toekomst? Nee, omdat er ook ik het überhaupt het altijd ingewikkeld vind om te praten of het aan één iemand ligt. Ik denk wel dat hij daar een hele belangrijke rol heeft gehad. Dus zolang dat ook de boodschap is die weer wordt meegenomen en dat ook weer is waar je naartoe gaat bewegen, dan is hij de man ook, Mark Rutte in dit geval, die dat moet kunnen. Maar krijg je als partij vervolgens of als land zelfs het idee dat hij dat niet meer is, dan zal er niet meer voor hem gestemd moeten worden. Want uiteindelijk wil je een partijleider hebben die wel juist dat gaat doen. Ja, je zegt net, we moeten meer kijken naar mensen die zich nu niet gehoord voelen. Stikstof was natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen inzet van deze verkiezingen. Vind je dat het kabinet nu zijn stikstofbeleid moet aanpassen? Nou, wat ik vind is dat ik een gemiddelde Nederlander ben, zoals we het daar net over hadden. En dat ik helemaal niet begrijp waar stikstof over gaat. Voor mij is het belangrijk dat we netjes met de natuur omgaan en dat we een oplossing zoeken. En als het goed is voor de natuur om in 2035 het op te lossen, dan moet het dan. En moet het in 2030, dan moet het dan. Ik ben eigenlijk een beetje moe van de stikstofdiscussie. Ik hoop heel erg dat we nu gewoon naar een oplossing gaan waar mensen elkaar willen begrijpen. En dat hoeft helemaal niet meer te gaan over jaartallen wat mij betreft. Want dat maakt mij echt heel weinig uit. Want daar heb ik te weinig kennis voor. Ik zou gewoon graag willen dat het op een manier gaat waarin iedereen zich zoveel mogelijk kan vinden. Het belangrijkste is dat we wel weten dat we nu eenmaal een stikstofprobleem hebben. Dus we moeten er iets aan doen om onze natuur uiteindelijk te behouden. Maar doe dat alsjeblieft op de manier waarop iedereen dat ook een beetje kan begrijpen en mee kan gaan. Kevin, gisteren zei CDA-leider Hoekstra dat het kabinet zijn stijl en inhoud moest aanpassen. Ben je het daarmee eens? Ja, kijk, ik denk ook om Michiel aan te halen. Ik snap ook helemaal niet meer waar het stikstofprobleem eigenlijk van voor en van achter over gaat. Kijk, ik denk dat het belangrijkste is. Wat is er dan zo onduidelijk aan? Nou, kijk, ik denk dat het duidelijk is voor ons allen. Er ligt een gerechtelijke uitspraak en die moeten we gaan uitvoeren. Ik denk dat we daar ook allemaal geen discussie over hebben. Dan is er nog een discussie over jaartallen, die ik vooral een Haagse discussie vind. Kijk, wat ze in de provincie vooral aangeven, die hebben plannen en die willen ook perspectief. En die wachten ook bijvoorbeeld op een ministerie van landbouw als het gaat om een landbouwakkoord, waarin moet gaan staan hoe we met de boeren en de landbouwrij om moeten gaan voor de komende paar jaren in Nederland. En dan kunnen zij ook aan de slag. Dus volgens mij is het vooral een opdracht om daarmee heel snel aan de slag te gaan, duidelijkheid te geven aan die provincies en te gaan uitvoeren. In plaats van inderdaad heel lang over jaartallen bezig te gaan zijn. Te blijven praten. Michiel, in alle provincies neemt de BBB nu het initiatief voor de coalitieonderhandelingen. Dat hoort zo als je de winnaar bent. Nu zijn er VVD-prominenten als Ankie Broekers-Knol, Fred Teven, die aan het formeren slaan. Wat vind je daarvan? Nou, ik ben ten eerste onwijs onder de indruk hoe goed BBB dat heeft georganiseerd. Dus dat ze daar ook weer VVD, laat ik dat maar zeggen, coryfeeën hebben weten te verzamelen, die inderdaad waarschijnlijk dit ook heel goed kunnen. Vind ik eigenlijk heel erg knap, want zij hebben ook altijd gezegd, je moet mensen selecteren, niet vanwege hun politieke partijen of waar ze vandaan komen, maar gewoon uiteindelijk omdat ze ergens goed in zijn. En daar geloof ik zelf ook heel erg in. Dus dat zij VVD'ers aanstellen, vind ik dan ook helemaal geen onterechte keuze. Heel verstandig. Volgens mij doen ze van heel veel verschillende partijen mensen. Maar ik vind het echt indrukwekkend dat ze daar op die manier zo verstandig nu al mee om weten te gaan. Ja. Kevin, jij knikt ook ja. Vind jij het een goed idee dat CDA, en ook misschien VVD, maar dat CDA voor jouw partij colleges gaat vormen samen met de BBB? Nou, ik vind dat voor mij ook heel lastig om daar wat van te zeggen. Kijk, voor elke provincie zal dat anders zijn en zal de provinciale teams zullen daar een afweging in moeten maken. Zeker. Maar als je het even landelijk bekijkt, wat zou voor jou een breekpunt zijn? Kijk, we hebben een gerechtelijke uitspraak om stikstof te halveren. En ik denk dat dat ook gerealiseerd moet worden bij BBB. Dus dat zal waarschijnlijk een moeilijk punt zijn inderdaad in de formaties. Maar goed, nogmaals, dat laat ik lekker ook aan de provinciale teams die daar goed voor zitten. Ja, Michiel, is er een breekpunt wat jou betreft voor samenwerking met de BBB? Nou, wat mij betreft, hè, ik ben los daarvan niet aan van de VVD, maar als het aan mij zou liggen en ik zou op de stoel van de VVD zitten, dan zou dat alles behalve een breekpunt moeten zijn om met de BBB samen te moeten gaan werken. Ze hebben niet zulke gekke ideologische verschillen zoals je met een PVV hebt. Ze willen uiteindelijk ook het beste voor het land. Dus als zij daarmee kunnen samenwerken, dan moeten ze dat doen. Maar daar wil ik dan wel bij zeggen, dat moet wel zo zijn dat je uiteindelijk wel de natuur wil blijven behouden. Dus het moet niet een soort sprookjesland gaan worden. Geen sprookjesland, mooi. Dankjewel Michiel Suiker van de JOVD en Kevin Klingspoor van CDA. Dankjewel. De Smith was dat. Met William, it was really nothing. In Pakistan is de rechtszaak tegen oud-premier Imran Khan afgelast, omdat zijn aanhangers de rechtbank hadden bestormd. Hij had vandaag voor de rechter moeten verschijnen wegens zelfverrijking. Khan zou, toen hij premier was, giften illegaal hebben doorverkocht. Zelf ontkent hij dat. Naida Aurangzeb is journalist met roots in Pakistan. Goedenavond, Naida. Goedenavond. Ja, het is eigenlijk al dagen onrustig in Pakistan. En de grote vraag vandaag was dus of Imran Khan voor de rechter zou verschijnen. Dat is niet gebeurd. Hoe is dat gegaan vandaag? Hij had aangekondigd, want eerst was het nog een beetje onzeker, gaat hij überhaupt? Hij had al gezegd eergisteren, ik ga. Dat heeft hij ook gedaan. Maar toen hij aankwam bij de rechtbank in Islamabad, dat weer een paar uur is van Lahore, waar hij woont, was de situatie eigenlijk zo geëscaleerd dat toen ook de rechter en de beveiliging, de politie heeft besloten van nou ja, hij kon beter terug gaan naar huis. Zijn aanhangers die wilden eigenlijk al mee. Hij had ze ook opgeroepen om vanuit Lahore mee te gaan naar Islamabad. En de politie heeft eigenlijk op die hele weg de weg geblokkeerd. En in het laatste stuk hebben ze die blokkade gedaan met containers, vrachtwagens, om dus te voorkomen dat zijn nou ja, dat zijn aanhang voor de rechtbank zou gaan staan. Maar goed, degene die daar wel al stonden, daar ontstond een situatie waarbij de politie, waarbij de aanhangers zeggen, de politie is eerst begonnen met ons beschieten met traangas. De politie zegt, nee, zij zijn begonnen met het gooien van stenen. Dus kortom, het was zo onveilig en zo geëscaleerd dat het toen besloten is, het gaat niet door. Maar de rechtbank heeft wel gezegd, we zullen een aantekening maken dat je wel bent verschenen. Dus officieel, formeel gezien, is hij zijn deel van de afspraak nagekomen. Doet toch een beetje denken, vind ik, aan de bestorming van het Capitool in Amerika en de bestorming van de Senaat in Brazilië. Heeft dat voor jou niet die associatie? Nee. Want dat is echt een bestorming van het instituut. Maar dit is ook een instituut, een rechtbank. Maar van buiten. Ze hebben niet de rechtbank bestormd. Hè? Ze hebben niet gezegd, maar ze hebben, kijk, waar het om gaat is dat zijn aanhang en hij zelf de hele tijd zeggen, mijn veiligheid wordt niet gegarandeerd. Er zijn een paar maanden geleden is een aanslag op zijn leven gedaan, waarbij hij ernstig gewond is geraakt. Was niet de eerste keer. En tot nu toe heeft de Pakistanse regering en de politie eigenlijk niets gedaan om zijn veiligheid te waarborgen. En dat is waarom zij hem wilden verhinderen die rechtbank in te gaan? Ze wilden hem niet zozeer, ja, wel en niet zou je kunnen zeggen. Eigenlijk, zij zeggen, wij wilden met hem mee als support. En de politie heeft ervoor gezorgd om tegen te houden dat we meegingen. Ja, want hij had al gezegd, ik verschijn voor de rechter. Ja, en de huidige premier Sharif, die is sinds april vorig jaar aan de macht. Toen is Imran Khan afgezet. Hoe groot is zijn aanhang nog van Imran Khan? Die is groot. Hij heeft een hele trouwe aanhang. Hij heeft een hele jonge aanhang. Pakistan is een vrij jong land, zoals wel meer derde wereldlanden. En hij heeft een trouwe aanhang. Dat hebben die andere twee. Hè? Dus als je kijkt naar de politieke partij van Nawaz Sharif, van de familie Sharif zou je kunnen zeggen, want daarvoor was het zijn broer die er zat. De Muslim League, dat is een oude. En dan heb je de Pakistan People Party, wat er ooit de oprichter Bhutto van was. Dat zijn de twee grote machten. De partij van Imran Khan is een jonge partij. Ook een partij die niet staat in die cultuur van politiek. Vaak is politiek toch een familieaangelegenheid. De Bhutto's aan de ene kant, de Sharif's aan de andere kant. En hij is een nieuwkomer. En een nieuwkomer die in de loop der jaren echt wel een hele grote aanhang heeft. En die heeft hij nog steeds. En waarvan wordt hij verdacht? Kijk, hij wordt eigenlijk verdacht van een heleboel. En hij zegt zelf, er zijn 83 rechtszaken tegen mij. In de officiële stukken lees je iets van 45. En dat gaat van inderdaad die verrijking, dat het zou gaan om giften die hij heeft gekregen toen hij premier was in die 2,5 jaar. En die giften die zijn er altijd. Het is een soort schatkamer. Nou, ook in Nederland krijg je giften, die moet je aangeven. Vanaf 1974 tot op heden is die lijst eigenlijk altijd dat is geen openbare lijst. Die is nu voor het eerst openbaar gemaakt. Ja, en als je nu kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat de familie Sharif heeft Mercedes'en gekregen, Rolex'en, ga zo maar door. Bij hem zou het gaan omdat hij 3 horloges, waaronder een Rolex en nog een ander merk, wat ik niet eens kende. Hij zou 3 horloges zou die voor miljoenen hebben doorverkocht, dollars. En daarvan wordt gezegd, ja, dat kan je niet doen als zittende premier. En hij zegt, ik heb ze niet doorverkocht. En tegelijkertijd was er een regel dat je, dus als je die giften krijgt, en die krijgen ze van buitenlandse gasten, kunnen staatshoofden zijn, dan mogen ze die opkopen voor, ik geloof, 20% van de marktwaarde. Dus heel veel hebben dat gedaan. En ook hij, want je ziet dat hij ook sieraden, zijn vrouw heeft sieraden gekregen en die hebben ze gekocht. In zijn geval zegt ze, hij heeft ze doorverkocht. Maar dit is er maar één, want er is ook een zaak van blasfemie tegen hem. Wat in Pakistan, waar in Pakistan doodstraf op staat. Maar er is ook een rechtszaak gaande dat hij zou op hebben geroepen tot terrorisme. Dus als je kijkt naar al die, volgens hem, 85 rechtszaken voor volgens de andere 45... Dat bij elkaar opgeteld is eigenlijk het idee, en dat zegt hij ook, het hele idee is dat ik constant van rechtszaak naar rechtszaak ren en uiteindelijk niet meer verkiesbaar ben voor de verkiezingen in het najaar. Want dat is wat er op het spel staat. Dat is wat er op het spel staat, absoluut. Dus als hij ergens wordt veroordeeld of als hij zelfs maar verdacht is, mag hij niet meer verkiesbaar zijn. Ja. En dan heeft eigenlijk hebben de anderen en de oppositie heeft dan wat ze willen. En hij zegt, dan heeft het leger ook wat het wil. Ja, want je zegt net, de familie Sharif, die heeft net zoveel zeg maar corruptie gepleegd. Ja. Ja, ja, en degene daarvoor ook. Ik bedoel, de huidige Sharif is de broer van Nawaz Sharif die ervoor zat, die nu in Londen zit en die inderdaad uit het ambt is gezet vanwege corruptie. Dus ja, die corruptie is niet nieuw. Wat wel dubbel is, is dat de hele populariteit van Imran Khan is gekomen omdat zijn motto was het nieuwe Pakistan, Nawaz Pakistan. Corruptievrij. Corruptievrij. Dat was zijn economische hervormingen. En die vlieger gaat niet meer op. Nee, en kijk, en wat ook is, dus hij heeft een deel van zijn aanhang wel verloren. Hè, want het land is er erg slecht aan toe economisch. En daarvan wordt dat nu, dus door de oppositie wordt gezegd dat is zijn schuld. Nou ja, en een gewone burger die denkt, ja, ik wil gewoon mijn brood kunnen kopen. Mijn land is niks meer waard. Dus ja, die heeft geen zin meer in Imran Khan. En wat een andere grote is in zijn plan, is dat de geoverhoudingen zijn veranderd. Pakistan is al jaren een, nou ja, zou je kunnen zeggen, politiek gezien pro-Amerika. Pro-Westen. En hij heeft een politiek waarin hij heeft gezegd, maar ja, we leven niet met Amerika. Als het gaat om ons dagelijks leven, dan moeten we ons verhouden tot onze buurlanden. En hij is al langer bezig, waarbij hij eigenlijk meer richting China kijkt. En dat is iets, vanuit Amerika komt ook heel veel geld binnen. En dat geld gaat voor een groot deel in de zakken van het leger. En sinds hij eigenlijk zijn politieke kijk heeft verschoven, dat hij meer richting China is gegaan, zie je dat het leger zijn handen van hem heeft afgetrokken. Ja, interessant. Hoe gaat dit verder? Denk je dat K nog voor die rechtbank gaat verschijnen? De rechtbank heeft gezegd dat ze een nieuwe datum gaan vaststellen. Tot nu toe hadden ze een bevel om hem op te pakken. Dat is er af, want hij heeft bewezen dat hij komt. Er moet een nieuwe rechtszaak komen, maar actie-reactie is nu vrij heftig. Zo explosief is de situatie al heel lang niet meer geweest in het land. Het is een kat-en-muisspel. Je ziet dat zijn aanhangers steeds fanatieker worden wat ze op zich niet waren. Dus het is spannend. Nou, we blijven het volgen, want de vraag is natuurlijk straks, wordt hij ook gewoon nog weer kandidaat voor het premierschap? Dankjewel voor het nu, journalist Naida Aurangzeb. Alsjeblieft. Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zal het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zal de maan niet langer lichten, geen dichter zal meer dichten. Als de liefde niet bestond, nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen, de wind zou niet meer ademhalen. Als de liefde niet bestond, geen appel zou meer rijpen, zoals eens in paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan wordt de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou. En mijn adem zou bevriezen, als de liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder Ja, heel mooi hoor. Wende was dit. Als de liefde niet bestond, dat is muziek uit Het zit in mijn hart. Zo heet de film over een toneelgezelschap met verstandelijk gehandicapte acteurs die komende week in première gaat. Zij spelen het kostuumdrama Furia over moord, doodslag, liefde en erotiek. En dat is gemaakt door regisseur Saskia Bodeke. Goedenavond, Saskia. Goedenavond. Ja, fijn dat je hier bent. Alle acteurs in jouw film die zijn van het toneelgezelschap Kamak. Kun jij kort zeggen, wat is dat voor club? Nou, Kamak is een groep dat bestaat uit acteurs met een beperking. Allerlei verschillende beperkingen. En zij trainen hun acteurschap. Zij noemen zichzelf professionele acteurs die voorstellingen maken. Ze hebben heel lang een eigen theater gehad. Dat hebben ze nu niet meer. Maar ze maken originele toneelstukken. Speciaal voor hun geschreven. Ja, en in de film spelen de acteurs het verhaal over Furia. Een sprookje van vol met geweld, liefde, zelfmoord. En jij verfilmt eigenlijk dat theaterstuk. Maar je laat ook weer als documentaire zien hoe je een film van dat theaterstuk maakt. Zeg ik het zo goed? Ja, het is een complexe geheel. Het is de making-of van de film. Ja. En het filmen zelf. Maar ook dat snij ik door elkaar heen. Ja. Ja, een heel spannend geheel wordt dat. En waarom wilde je juist dit stuk met deze acteurs filmen? Ik ken de groep al 15 jaar. Ik heb heel veel van hun stukken gezien. En dat was altijd mijn droom en ook hun droom om een film met ze te maken. En toen ik Furia zag, het gaat over de 7 hoofdzonden. En dat was fascinerend. Ook hoe het eruit zag, de tekst, hoe het geschreven was. Maar ook qua inhoud. Want die 7 hoofdzonden zijn uit hun leven weggeregisseerd. Maar op het toneel spelen ze dat wel. En ik vond dat spannend om daarmee te werken. Om te kijken hoe goed ze het begrijpen. Ja, en wat bedoel je als je zegt die 7 hoofdzonden zijn uit hun eigen leven weggeregisseerd? Ja, ik denk het meest voor de hand liggende is seksualiteit. Zij hebben mensen nodig die voor hun zorgen en op hun letten. En voor de omgeving is het gewoon moeilijk om ze daar toegang toe te geven. En het is dus beter om ze daar weg van te halen dan dat voor ze te organiseren. En dat is wat me het meest opviel. Ook, weet je, ze houden heel erg van eten. Dus er moet opgelet worden dat ze gezond eten en goed eten. En dat ze op tijd naar bed gaan. En dus het gaat allemaal vanuit heel veel liefde. En ze hebben ook begeleiding nodig. Want anders zouden ze gewoon in 7 zo tegelijk lopen. Maar het is dan maar net waar je de grens legt en hoeveel geld er is en hoeveel begeleiding is wat betreft hun vrijheid. Ja, maar je noemt 2 dingen, zowel seksualiteit als lekker eten, die allebei volop ook in jouw film zitten. Hè? Op een gegeven moment is er een tafel. Die deed me toch echt ook denken qua muziek en ensenering aan The Cook, The Thief, His Wife and The Lover. De overdaad en de muziek eronder en het drama-achtige ervan. Maar je zoekt ook gewoon hun seksualiteit op. Er worden scènes gespeeld waarin 2 jongens elkaar beminnen. Ja, ik vind het jammer dat je dat zegt van de koek, want dat heeft er niks mee te maken. Nee, maar ik had wel die associatie. Ja, dat is jammer. Want het heeft er gewoon echt helemaal niets mee te maken. Het lijkt er ook helemaal niet op qua inhoud van met elkaar. Maar waarom ik het eten met name heel belangrijk vond in de voorstelling. En ik denk dat voor mij nog meer de scène met de taarten heel belangrijk is. Is waarin ik de technici van de film en de acteurs zelf laat samen smelten. Ja. Omdat ik dat op een gegeven moment ook heel erg voelde. Voor mij, tijdens het werken met ze, verdween hun beperking. En het was echt onze gezamenlijke kracht en hartstocht bijna om deze film te maken. En daarin werden wij heel erg één. En dat is wat ik wilde laten zien. Ja, ja, je zei crew en spelers werden één. Ja. Maar er is nog meer. Er zijn meer dingen die eigenlijk dan door elkaar lopen. Wat heel fascinerend is, vind ik. Want werkelijkheid en film spelen in de film door elkaar. Maar ook voor de acteurs. blijkt het moeilijk om script en werkelijkheid uit elkaar te houden. Hoe ging je daarmee om? Nou, als zij hun acteerstijl is heel intens. Dus zij worden echt voor 100% hun karakter. En ook voor 100% spelen ze dat moment. En het is niet alleen degene die dat personage speelt, maar het zijn ook de acteurs eromheen. Ook de acteurs die niet in de scène zitten. Zij staan eromheen en zij zijn ook allemaal in dat drama op dat moment. Dus het is een hele diepe concentratie. En daarom is het soms ook moeilijk voor ze om hun rol weer los te laten. En daar hebben ze wel allerlei technieken voor. En dus ze helpen elkaar continu herinneren van nu, dit is nu echt. Ja. En dat is toneel. En daar wijzen ze elkaar op. Maar ze houden elkaar daar ook mee voor de gek. Ze houden mij daar ook mee voor de gek. Dus het is ook een spel wat ze spelen. En met name toen ik dat spel zo voelde dat dat ook gespeeld werd, dacht ik, ja, dat is heel mooi ook om dat in mijn film te gaan doen. Ja. Ja, want je zegt het, ze vallen echt samen met hun rol. He, dus als kijker voel je dat ook. Ze acteren ook echt fenomenaal, vind ik. Maar je krijgt ook het gevoel als kijker dat ze ontzettend, in die waarachtigheid ook zo ontzettend kwetsbaar zijn. He, dat ze weinig filters hebben. Moet je ze dan ook daar niet tegen zichzelf beschermen? Ja, dat is ook wat ik in eerste instantie dacht. Hè, dat ze heel erg kwetsbaar zijn. Zijn ze natuurlijk ook. Maar aan de andere kant zijn ze ook enorm krachtig en weten ze heel goed wat ze doen. En ook de ondersteuning naar elkaar in de groep. Dat als er één iemand omvalt, dan wordt diegene opgevangen en weer op zijn benen gezet. Ja. En ze is echt benijdenswaardig in wat voor warm bad zij met elkaar zitten. Die heb ik niet om mij heen, waar ik me zo veilig kan voelen. En waar ik weet dat als ik verdrietig ben, dat er altijd iemand is die een hand om je schouder slaat. En dus zij hebben daarnaast zoveel meer wat ik bijvoorbeeld in mijn leven niet heb. Dus die kwetsbaarheid, een enorme kwetsbaarheid, verdween voor mij. Omdat ik zag ook hoe veilig ze met elkaar zijn en een warm bad waarin ze zitten. Ja, in het begin, je opent ook met dat een jongen zegt, het is, wij zijn heel normaal. Het is namelijk heel normaal om een beperking te hebben. Dat is ook prachtig. En tegelijkertijd worden natuurlijk wel vaker tv-programma's gemaakt met bijvoorbeeld mensen met syndroom van Down. Hij zit hier eigenlijk ook best wel veel in. En dan wordt wel eens het verwijt gemaakt om daar eigenlijk misbruik van te maken. Dat het een beetje aapjes kijken wordt. Ben jij bang voor dat verwijt met een film als dit? Nou, nee. Want dat is voor mijn gevoel niet wat ik heb gedaan met ze. Ik zie ze echt als professionele acteurs. En ik ben bezig met hun droom, een film maken. Dit is wat zij graag wilden. En ik heb ook met hun verlangens gewerkt. En met hun wensen. En dat is ook wat terugkomt in de film. Dus dat aapjes kijken. Ik vind dat ik bezig ben met een groep professionele acteurs. Ja. Die heel intens hun theaterstuk beleven. Dat te verfilmen. Dat is wat ik naar mijn idee heb gedaan. Ja. Ja, nee, en het is best lastig, want ik met wat voor bril wordt er naar gekeken. En ik hoop dat mensen die bril afzetten. Dat ze dus betoverd worden door wat ze laten zien. Ja, nou als kijker kan ik je zeggen, dat gebeurt ook. Dus het is echt zeer de moeite waard. Dank je wel. Saskia Bodde van de film Het zit in mijn hart. Die is vanaf donderdag in de bioscoop te zien. En dinsdag bij Kunststof. Daar hoort u nog meer over de film. Dank je wel. Het is 11:55. Ja, Piet Paulusma, die krijgt een eerbetoon op de Kouberg in Valkenburg. De Friese weerman die vorig jaar overleed krijgt een zonnewijzer op de top van de berg. Morgen wordt hij onthuld. Een van de initiatiefnemers hiervan is voormalig CDA-Kamerlid Joop Atsma. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Atsma, Paulusma, een ras Fries. Waarom krijgt hij een eerbetoon in Limburg? Ja, omdat Piet heel vaak en heel intensief in Zuid-Limburg is geweest. Hij heeft meer dan 100 keer het weerbericht live vanaf de Kouberg en andere plekken in het Heuvelland gepresenteerd. Ja, en ook toen de wateroverlast zich een paar jaar geleden manifesteerde, heeft Piet mede de aanzet gegeven voor een grote actie met Omroep Max om toch iets te doen aan de enorme schade die Zuid-Limburg toen heeft geleden. En dat heeft een paar miljoen opgebracht. Ja. Ja, en uiteindelijk hebben ze gezegd van ja, we vinden dat we precies een jaar na het overlijden van Piet eigenlijk iets zouden moeten terugdoen in de richting van Piet. En ik denk dat dat heel goed is dat dat gebeurt. Ja, en zonnewijzer wordt het? Hoe ziet dat eruit? Kunt u dat kort beschrijven? Nou ja, een zonnewijzer, dat is natuurlijk een van de oudste instrumenten om de tijd aan te geven. En de tijd wordt aangegeven door de lichtinval van de zon. En ja, wat past er beter bij Piet dan hem te eren door middel van een zonnewijzer waarop ja, niet alleen zijn naam, maar ook zijn bekende en herkenbare Friese spreuk ontnomen is vermeld. En ik denk dat dat ook heel erg passend is. En ja, Piet zou het geweldig gevonden hebben. En ook zijn familie staat er helemaal achter. Ze zijn heel erg enthousiast over wat er gebeurt. Mooi. Heel kort, moet er ook een eerbetoon voor Piet Paulusma in Friesland komen? Ja, ik denk dat dat de volgende stap zou moeten zijn. Maar dat is dan heel veel andere Friesen om dat op te pakken. En ik heb goede hoop dat het gebeurt. Oké, heel goed. Dank u wel, oud-CDA-Kamerlid okay. Joop Atsma. Het is bijna middernacht. Zometeen op deze zender De Ongelooflijke Radio. En morgen is er gewoon weer een oog. Goeienacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. En wist u dat Specsavers audition dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Hé, hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. NPO Radio 1. Middernacht.